الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السامعين الحاضرين، دوستو، بزرگو، بھائیو، دعا ہے رب لم یزل ولا یزال دی بارگاہ الہی دے اندر کہ رب ذل جلال والکرام، میرا آنا اور تواڈا آنا، میرا سنانا اور تواڈا سننا محض اپنی رحمت اور ترحیم دے پیش نظر قبول و منظور فرمائے. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات اس ذات اقدس اور مقدس واسطے ہی لائق اور مناسب ہیں جو اس کائنات دا اکیلا مشکل کشا، حاجت روا، خالق، مالک، رازق، رزاق، داتا، دستگیر، پالنہار، زندگی اور موت دا مالک، نفع اور نقصان دا مالک، مختار کل، عالم الغیب، لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس اور مقدس واسطے خاص جس دا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد میرے ذمے جڑا موضوع لایا گیا ہے بزرگاں نے حکم فرمایا ہے بھائی اے دسنا ہے جو تسا اہل حدیث کیوں آئے ہو. بہرحال انشاءاللہ تھانوں وہ واقعہ ہی سناواں گے کہ کچھ نہ کچھ عرض کرن دا بھی ارادہ ہے. سب مل کر دعا کرو اللہ پاک میرے کولو ایسے جملے بلائے جنہ دے ذریعے نال میری اور تواڈی بخشش ہو جائے. میری بولی تو تھانوں سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ پاک نے ہدایت واسطے دو شرطاں بنائیں، انہاں دو شرطاں دے وچوں کوئی ایک شرط بھی اگر نکل جائے یا بندہ ایک شرط نو بھی چھوڑ بہے تو او بندہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. ہدایت واسطے وہ دو شرطاں لازمی اور ضروری ہیں. ہر بندہ یہ چاہتا ہے جو میں ہدایت یافتہ بن جاواں، ہدایت تے آ جاواں. جب تک پابندی نال انہاں دو شرطاں دے اتھے عمل نہ کر سی، یا او دو شرطاں تلاش کر کے انہاں دے مطابق عمل نہ کر سی، اس وقت کوئی بندہ ہدایت یافتہ نہیں بن سکدا، نہ ہی اس بندے نو ہدایت یافتہ آکھیا جا سکدا ہے. پہلی شرط ہے، اللہ پاک فرماندن اما یاتینکم منی ہدا، اگر تسا ہدایت تلاش کر دے ہو تے ہدایت دے کارخانے زمین دے اتے کوئی نہیں لگے ہوئے. ہدایت دنیا دے بازاراں دے اندروں کوئی نہیں ملدی. ہدایت دی فیکٹری یا دکان کسے کوئی کارخانہ کسے شہر یا کسے علاقے دے اندر کوئی نہیں لگا ہویا. اما یاتینکم منی ہدا، اللہ پاک فرماندن ہدایت جدہ ہی آئے اتو آن دی اللہ پاک آپ نازل کر دے. اللہ خدا فرما رہے ہیں میرے پیغمبر اعلان کرو. اللہ میں کے اعلان کراں؟ فرمایا اعلان کرو، یا ایہا الرسول بلغ بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فرمایا میرے پیغمبر تبلیغ فرماؤ. اللہ میں کیڑی شاید تبلیغ فرماؤں؟ فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، ما کو تیبا نہیں آکھیا، ما املیا نہیں آکھیا، ما روسے ما نہیں آکھیا، ما خطا نہیں آکھیا. انج نہیں فرمایا جیویں پہلے بزرگاں دیاں کتاباں رہبان تے احبار تے کسیس دیاں موجود پیاں، انہاں دے وچوں تبلیغ فرمائی جاؤ. انج نہیں فرمایا جیویں پہلے کتاباں تورات تے انجیل تے زبور موجود ہیں، انج بھی کوئی نہیں فرمایا کہ قلم ہاتھ وچ پکڑ لو تے لکھ لے کے سمجھائی جاؤ جیوے سمجھاونا چاہنے ہو. فرمایا نہیں، بلغ ما انزل الیک من ربک. میرے پاک پیغمبر تسا اسے شایدی تبلیغ کرنی ہے جری اللہ ولو آنی ہے. جے مولوی دیاں لکھیاں کتاباں ہدایت نامہ بن سکدیاں ہوندیاں، مولوی دے لکھیاں دا مرکز تے منبع تے مصدر تے چشمہ بن سکدے ہوندے. اللہ ہی اپنے پیغمبر نو فرمانا میرے پیغمبر لکھ لکھ کے سمجھائی جاؤ، یا جیویں تواڈی مرضی ہے اویں دسی جاؤ، یا جیویں پہلے بزرگاں دیاں کتاباں موجود ہیں پیاں احبار تے رہبان تے پنڈت تے پادری تے کسیس دیاں، فرمایا کوئی نہ میرے پاک پیغمبر, بلغ ما انزل الیک من ربک, تسا اسے شاید تبلیغ کرنی ہے جری اللہ والوانی اما یاتینکم منی ہوا, فرمایا ہدایت مولوی دے اقوال دے اندر کوئی نہیں, ہدایت پیر صاحب دے قول دے اندر کوئی نہیں, ہدایت شیخ المشیخ دے اقوال دے اندر کوئی نہیں, ہدایت مفتی صاحب ہونی دے فتوے دے اندر کوئی نہیں, ہدایت کئی بزرگ تے امام دے اقوال تے فتاوے دے اندر کوئی نہیں, اللہ ہدایت کچھو ملنی ہے, فرمایا اما یاتینکم منی ہوا, میرے پاک پیغمبر ہدایت اللہ والو آنی ہے, اللہ آپ نازل کرنی ہے. یہ پہلی شرط. اور دوسری شرط, اللہ اتھے ذرا ایک گل سمجھو, تورات کتھوں آئی ہے؟ اتو آئی ہے نا. انجیل کتھوں آئی ہے؟ اتو. زبور اتو آئی ہے نا. اپنے اپنے دور واسطے اپنے اپنے دور دے اندر ہدایت دا مرکز تے منبع ہیں, لا ریب بے عیب بے شک. لیکن امت محمدیہ واسطے ہدایت دا مرکز اس واسطے کوئی نہیں جڑی اللہ دوسری شرط دس دے, او شرط نہ دے اندر کوئی نہیں. امت محمدیہ واسطے ہدایت دی دوسری شرط ہے نزل علی محمد وهو الحق من ربهم, ہدایت اتھو آئے تے کہندے اتھے آئے. کوئی امام دعویٰ کرے, کوئی بزرگ دعویٰ کرے, کوئی اعلیٰ دعویٰ کرے یا ادنا دعویٰ کرے, کوئی بگا یا کالا یا جناب سیاہ یا سفید دعویٰ کرے, کوئی کوئی بولی بولن والا, کسے علاقے دا رہن والا, کوئی اصلی یا نسلی یا وصلی یا روئی یا کوئی یا حتمی یا اصطلاحی, کوئی کسے اصل تے نسل تے وصل والا, اے دعویٰ کرے جو ہدایت میرے اتے نازل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ تو بعد, اللہ پا فرما دے نو سچا نہیں کذاب ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس واسطے میں ہدایت واسطے شرط بنائیے جو نزل علی محمد وهو الحق من ربهم. ہدایت کہیں دے اتے آنی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ خدا فرما رہن وَإِنَّكَ لَتَعْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, میرے پاک پیغمبر اِنَّكَ لَتَعْدِي, لوگ صراط مستقیم تلاش کر دے ہیں, ہدایت دے متلاشی ہیں, ہدایت تلاش کر دے ہیں, تسا اعلان کر دیو اِنَّكَ لَتَعْدِي, میرے پاک پیغمبر صراط مستقیم اس وقت تک بن نہیں سکتا جب تک او رستہ تسا نہ وکھایو. صراط مستقیم او بننا ہے جرا رستہ تسا وی کھانا ہے اگر اس رستے تے تسا کھڑا کر دیتے تے صراط مستقیم بن جانے اگر تسا نہیں وی کھایا ول صراط مستقیم بن سکدا کوئی نہیں شرط ہے نا انکا لتہدی تاکیدہ نال اللہ اللہ اکبر کیوں اس واسطے اللہ پاک اعلان کر رہے ہیں او کنا دے لوگو میں تہاڈا امام بنایا پیشوا بنایا مقتدا بنایا رہبر بنایا رہنما بنایا میں تہاڈا مکتوب بنایا تے اپنا رسول بنایا اس واسطے شرط نزل علی محمد وهو الحق من ربهم ہدایت واسطے دوسری شرط کیا ہے محمد الرسول اللہ تے نازل ہوئے اللہ دا پاک پیغمبر تصدیق کرے اگر رسول تصدیق نہ کرے تے او ہدایت بن سکدی نہیں اے دو شرطہ ان اسے شرط نال پہچاننی ہے ہدایت اور حق پھر پتہ چلنا ہے بھئی حق کے ہے نہ حق کے اللہ اے دو شرطہ سامنے رکھو پھر دیکھو پھر دیکھو حق اور ہدایت نو تلاش کرو تا ہر بندہ دعویٰ کر دے نو میں ہدایت یافتہ او آدھے میں ہدایت یافتہ دوسرا آدھے میں ہدایت یافتہ تیسرا آدھے میں ہدایت یافتہ لیکن اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائے ترکتو فیکم امرین لن تزلو ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ فرمایا اگر تسا گمراہی تو بچ سکدے ہو ہدایت دے اتے بالکل استقامت نال چل سکدے ہو تا دو چیزیں نو لازمی پکڑائے وقت وانو ہدایت ملنی ہے تسا گمراہی تو بچنا ہے ایک اللہ دی کتاب دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور بڑے بڑے بندے دعوے کر دیں جو اسا جی سنت مندے ہیں بلکہ دعویٰ انج کیتا جاندہ ہے جو اہل حدیث سانو آکھو جنے اے سانو قرآن تے سنت وکھان اہل حدیث جڑا دعویٰ کر دین حدیث نہ وکھان جنے حدیث تے کدی عمل ہوندہ ہے کدی نہیں ہوندہ صرف سنت وکھان سنت عمل ہوندہ ہے اور پھر سنت دی قدر خورد کی کر دین اللہ انہا دے نزدیک درو شریف پڑھنا اور سلام اے سنت اور واجب ہے اور ام الکتاب فقہ دی ہدایہ اس دے اندر لکھیا ہویا ہے کوئی بندہ تشہد دی مقدار بہ کے نہ اس تو بعد اگر نماز تو خارج ہو جائے اس طریقے نال کے اپنے آپ نو بے وضو کر لے یا پھر کوئی ایسی کلام کر دے جڑی نماز دی منافی ہے جناب جڑے او دی نماز ہو گئی او دا درو تشہدی مکمل سلام بھی ہو گیا حالانکہ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندن جائے میری سنت چھوڑ دیتی ہو میرے وچو نہیں اے میں اگے چل کے انشاءاللہ وضاحت کرنا بہرحال خود مولانا علامہ عبدالحی لکھوی لکھی ہے الرفع والتکویل فل جرح و تعدیل دے اندر 386 صفحہ او سکھ ہے اگر تسا انج سمجھو نا کہ جڑا حنفی مذہب ہے اے کوئی ایک مذہب ہے یا جناب اے کوئی اچھا مذہب ہے بلکہ نہیں او کہے کہ اے جڑا حنفی مذہب ہے نا اے دے اندر کئی شاخ ہیں مرجیہ بھی اسے دی شاخ ہے شیعہ بھی اسے دی شاخ ہے زیدی بھی اسے دی شاخ ہے کائنات دا کوئی گمراہ فرقہ ایسا نہیں جڑا حنفیہ دی شاخ نہ ہوئی اور اس لکھے ہے کیوں سکے بہت سارے لوگ ایسے آن جڑے زہری طور تے فروعات دے اندر مسائل دے اندر یتبعون ابا حنیفہ امام ابو حنیفہ دی تقلید کردے ہن پیروی کردے ہن لیکن جرا عقائد دے اندر بالکل اودے مخالف ہن اور خالص مرجیہ قدریہ معتزلیہ زیدیہ شیعہ اس قسم دے نظریے اور عقائد نہ دے ہن اس واسطے تمام گمراہ فرقے حنفیہ دی شاخ اور اے بالکل اج ویکھیا جا سکدا ہے کہ دیوبندی بھی حنفی ہن دیوبندیاں دے دو تنظیمہ ہیں اشاعتی اور حیاتی اور مماتی تنظیمی دیوبندی اور اشاعتی دیوبندی اور پھر بریلوی ہور انہاں دے فرقے دیکھ لو آپس دے اندر ایک دوا دے اتے بالکل کفر دے فتوے لا کے انہاں دے عقائد نہیں ملدے لیکن فروعات دے اندر سب امام ابو حنیفہ دے مقلد بہرحال ہدایت واسطے جڑیا دو شرطاں میں دسی ہیں وہ ہے کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول اللہ اے دوویں چیزاں آ جان تے پھر بن دی ہے ہدایت انہاں وچوں کوئی ایک چیز ہی نکل جائے تے وہ بندہ ہدایت یافتہ نہیں آکھیا جا سکتا اللہ پاک نے اس بات نو قرآن مقدس دے اندر وضاحت نال بیان کیتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکو علل اعلان دسے آئے اور آپ نے فرمایا کہ فرمایا میری امت دے 73 گروہ سن کلہم فی النار الا ملتن واحدہ ہر گروہ جہنم دے اندر جاسی صرف ایک جماعت ہے جڑی جنت دے اندر جاسی یا رسول اللہ کیڑی جماعت ہونی ہے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی اس دی پہچان اے ہے جڑی میرے اور میرے اصحاب دے رستے دے اوتے چل دیا اے ہے اس جماعت دی پہچان اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب دے وچوں کوئی ایک بندہ بھی نہ مشرک نہ مقلد سب دے سب موحد ہن متبع سنت ہن انہاں دا وقوع تفصیل میں تانوں اگے سنے نا انشاءاللہ چونکہ میرے ذمے جڑا موضوع آیا گئے وہ اے آئی بھائی تو سائل حدیث کیوں ہوئے ہو اور نال نال میں تو انہوں دس کہنا تھا پھر موضوع ہو گئے چلے نا انشاءاللہ اللہ ہن دیکھنا یہ ہے کہ اہل حق کون ہے اور نہ حق کون ہے اس کائنات دے اتے اگر اہل حق کوئی جماعت ہے تو جماعت اہل حدیث ہے اس بات دے اعتراف عقائد اور اعمال دے اعتبار نال قرآن اور حدیث تو بھی یوں ثابت ہوندا ہے اور مخالفین نے بلکہ مینو اہل حدیث بنان والے بھی جناب حنفی لوگ اور فقہ حنفی انہاں دی کتاباں اہل حدیث بناون والی ہیں اللہ مدلا سنت کے علاقہ ہے ملتان دے قریب جنگل مڑیالہ اور بدلے سنت دے درمیان دے اندر ہے 71 چک عیسائی آلہ بڑا معروف ہے اور خانے وال دے علاقے دے اندر نیازیاں دے چک ہیں چوک جمال دے چوک شمال روڈ تے ان چکاں دے نزدیک ایک چک ہے خانے وال دے علاقے چ اتھے عیسائیوں دا بہت بڑا مدرسہ ہے بہت بڑی لائبریری ہے بہت بڑی ہسپتال ہے بہت بڑے انہاں دے پادری پنڈت مولوی اتھے راندن ساڈے ملتان دے علاقے دے ایک بندے ہیں قاری عبد الرحمان شوجبادی جمعیت اشاعت و توحید و سنن نال دا تعلق ہے ملتان 40 فٹی روڈ دے اتھے وہ دا مدرسہ ہے اشرف المدارس دے نام نال اس بندے نے عیسائی نو چیلنج دیتا مناظرے دا عیسائی پادری مولوی اور اتھو جڑا نا ساڈا عبد الرحمان صاحب شوجبادی انہاں نو چیلنج کر کے شرائط لکھ کے آ گئے مناظرہ طے ہویا مناظرے دے اندر دیوبندی حنفے دی طرفوں میرا نام پیش کیتا گیا اور ادو عیسائی دی طرفوں جان گنتھر نا دا ایک ہائی یا بہر حال کوئی اس قسم دا ہوندا ملدا جلدا نا ہی عیسائی پادری دا انہوں تائے کیتا گیا اور بدھلے سن دے علاقے دے اندر مناظرہ رکھے گئے. اس مناظرے دے اندر جلے شرائط لکھن لگے نا پہلے پہلے شرائط دے اتے گل لئی انہیں آکھیا بھی لکھو حنفیت اور عیسائیت دے ماں بین مناظرہ ہونا ہے. اسا اپنی شرط دے اندر لکھیا مسلمان اور عیسائیت دے درمیان مناظرہ. وہ جڑا انہاں دے طرفوں پادری مناظر آئی او جناب ساڈی بات نو کٹ دے وے تے موڑا کے لکھو حنفیت اور عیسائیت دے درمیان مناظرہ ہونا. اسا کیا بھائی جمعیت اشاعت توحید و سنہ لے حنفی دیوبندی اگر اے مسلمان نہیں جڑے اتنے کڑے ہوئے کٹے ہوئے جڑے معاہدن اگر اے مسلمان نہیں تو ہور کیا ہونا ہے. نہیں انہیں آخیا بہرحال حنفیت اور عیسائیت دا مناظرہ ہے بھائی مسلمان دا لفظ لکھنا ہے تو اسی مناظرہ نہیں کرنا. مناظرہ کرنا آئی بہرحال اسا تھوڑا جیا لفظ بدلی کر دیتا لکھ دیتا حنفی مسلمان اور عیسائی دے مابین مناظرہ لکھیا گیا. دس دس منٹ پہلی تقریر آئی اور اس تو بعد جڑا نا پانچ پانچ منٹ تقریر ہونی آئی تے سب تو پہلے جڑی پہلی پہلی تقریر رہی وہ اپنے دعوے دے مطابق اپنا دعوی دسنا آئی دلائل دسنا آئی بندہ کھل کے بیان کر سکتا آئی وہ جتنے ایک ٹائم اچ بیان کرے اس نو اجازت. پہلے نمبر لگا میرا میں دو آیتاں پیش کیتیاں ایک قرآن مقدس دی آیت پیش کی تھی. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت دے لوگاں نو آکھیا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ احمد میرے بعد ایک رسول آنا ہے جن کا نام احمد ہونا ہے. اور اللہ فرماندا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا به ولتنصروا. فرماند ہے اے میرے انبیاء میرے نبیوں میرے پیغمبروں عالم ارواح دے اندر اللہ پاک نے وعدہ لیا لما آتیتکم من کتاب و حکمت جلے میں توانو کتاب دیواں وہی جلی دے دیواں وہی خفی دے دیواں تواڈی زندگی دے لمحات دے اندر تواڈے ہی نے حیات جا رسول مصدق لما معكم تواڈے کول ایسا رسول آ جائے جڑا پچھلے نبوت دی تصدیق کردا ہوئے مصدق صفت نال خاص رسول ہو گیا محمد رسول اللہ نالے جلے مقام مدد تنوین ہے او نکرے دی نہیں آندی بلکہ تنوین تعظیم دی آندی ہے رسول نکرا نہیں بلکہ معظم تے محترم رسول آ جائے تسا کے کرائے. اللہ فرماندا ہے لتؤمنوا به ولتنصروا اپنا کلمہ نہیں پا بلکہ محمد رسول اللہ دا کلمہ پڑھنا ہے اوندا تابع دار بن جانا ہے او دا اطاعت گزار بن جانا ہے اللہ تمام انبیاء نو حکم دے رہا ہے نالے میں جناب انجیل دے ترائے چار حوالے پیش کیتے ول جناب انجیل دے وچوں ایسے مقام بھی پیش کیتے جنہ دے اندر وضاحت ہو رہی ہے کہ میرے بعد محمد رسول اللہ آنے تو سعودی اتباع کرنی ہے میں لکھ دیتا دعویٰ بیان بھی کر دیتا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو بعد کسے نبی دی پیروی نہیں چل سکتی انہاں دا نمبر آیا خلاصہ بیان کر رہا نا اس مناظرے دا او کھڑا آیا پادری عیسائی انہیں آخیا جناب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ محشر دے میدان دے اندر اللہ پوچھنا ہے تسا کہندی اتباع کر دے رہے ہو کہندی پیروی کر دے رہے ہو کہندے پیچھو چل دے رہے ہو میں جواب دے سا میرا اللہ توئے بھیج آئی عیسیٰ علیہ السلام نو انہاں دی پیروی تے اتباع کر دا رہا توئے نازل کی تھی تورات انجیل او دے مطابق زندگی بسر کر دا رہا میرا تا جواب آئے نا پر میں مولوی صاحب کلو سوال کرنا اس کے جواب دینا ہے اس کے آخنا ہے محمد رسول اللہ نو چھوڑ کے میں کہندے پیچھو چلدا رہا میں آخیا مولے پادری جھوٹ بولی ویندا ہے اس آخیا جناب میں دلائل نال پیش کرنا دس آیات قرآن مقدس دیا پڑھیا دس حدیثاں صحیح بخاری دیا پڑھیا او دے مقابلے دے اندر انہیں فقہ دے اخوال پیش کیتے انہیں آخیا پوچھ لو مولوی صاحب انہاں کولو اے دعائتاں انہاں دی کتاب دے اندر موجود ہے اے دے رسول دے اتے نازل ہوئیں اے دا صحیح فرمان بخاری دے جڑے میں پڑھل اے دے رسول دا عمل تے فرمان ہے پر اے اس واسطے قبول نہیں کرنا جو ایدی فقہ تے امام مندا کوئی نہیں او آیات میں تانوں سنا دینا پہلی آیت والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه اللہ فرمان ہے دودھ پلاون والیاں عورتاں اپنے بچے نو مکمل مدت دودھ پلان تے کتنا عرصہ دو سال دعا مقام ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وعنا على وعن وفصاله في عامين فرمایا اللہ آڈر دے رہے مانو پہلے او بچے نو چک دی ہے یعنی حمل دے اندر پھر جناب اس دنیا سے آ گیا بچے جنم دیتا ول انہوں ماں نے دو سال دے اندر اندر دودھ چھڑا دیتا فرمایا اللہ ایو اسی والدہ نال تے والد نال احسان دا حکم پیا دیندا ہے کیوں جو کتنی کمزوری نال ماں اس نو اٹھایا کتنی کمزوری نال اس نو جنیا ول دو سال تک اس نو دودھ پیوایا دو سال دے اندر اندر دودھ دا زمانہ مکمل ہو گیا ول دودھ چھڑا دیتا جنے تواڈے ہدایہ ام الکتاب دے اندر لکھیا پیا ہے بادشاہ کہ او 28 سال تک دودھ پلائے امام صاحب دا قول ہے دوے تا اے فقہ مولوی صاحب اگر تسا عیسیٰ علیہ السلام اور تورات انجیل دے مقابلے دے اندر قرآن نو ترجیح دینے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو ترجیح دینے میں نو کوئی اعتراض کوئی نہ آئی تواڈا وی جواب بن جایا جو میں رسول دی فرما برداری کردا رہا رب دی نازل کردہ کتاب دے پیچھو چلدا رہا تواڈا رسول فرماندا ہے دو سال تو تے دودھ دی میاد کوئی نہیں قرآن وی آدا ہے دو سال دے اندر اندر دودھ چھڑا لو پوری مدت دودھ پلاونا چاہو تے دو سال تو زیادہ کوئی نہیں لیکن تواڈی فقہ دی ہے ڈھائی سال یا تو لکھ دے ساڈی فقہ غلط آکھیا ہے میں اس مسئلے نو قبول مسلک نو قبول نہیں کردا وگرنا میرے اتے اعتراض نہیں کر سکدا جو تو امام دی مننا ہے میں رسول دی مندا تو محمد فرما نو چھوڑ کے عیسیٰ علیہ میں محمد دے فرمان نو چھوڑ کے عیسیٰ علیہ السلام دے پیچھو چلدا تے تو محمد دے فرمان نو چھوڑ کے امام دے پیچھو چل رہے اللہ دعائیں تو ہو گئی ہیں ایک مقام تیسری آیت پڑھی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر اللہ فرمان دے ہیں اللہ اللہ پاک فرمان دے میں نو اس دنیا دے اتے کوئی اکھ نہیں ویکھ سکدی اللہ ہر اکھ نو ویکھ دے قرآن دا دوسرا مقام چوتھی آیت موسیٰ علیہ السلام فرماون لگے قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ہیں اللہ مینو اپنا دیدار کرا مینو بڑا شوق ہے تیرے دیدار دا اللہ اپنا مکھڑا تے چہرہ وی کھایا اللہ پاک فرماندے ہیں میرے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام تو سب مینو نہیں ویکھ سکدے کیوں جو میرا قانون ہے اس دنیا دے اتے مینو کوئی اکھ نہیں ویکھ سکدی پیغمبر بار بار اصرار کیتا اللہ پاک فرماندن ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی میرے پاک پیغمبر پہاڑ دیر ویکھو میں اودے اُتے اپنی تجلی فرماواں گا تھوڑا جیاں نقاب کشائی کر کے انہیں تھوڑا جیاں جلوہ کولو گزاراں گا پہاڑ دے جے اے جھلیا رہا اس میرا جلال برداشت کر لیا تے تو ویکھ لئی سو اللہ دے پاک پیغمبر جلدی نال چڑھ گئے پہاڑ تے اللہ نے فلما تجلا ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا تھوڑا جی آئیں کولو لگایا جلال لل جبل فل جبل نہیں تے ان الحق دے نعرے لانا لے اللہ فرماندا میں تے انہیں کولو لگایا نہ جلال تے پہاڑ ٹٹ کے ریزا ریزا تے جیڑا اے آد ہے جو میں اللہ معاذ اللہ اللہ ہر شے دے اندر موجود تے میرے اندر موجود اللہ فرماندا ہے اس بے ایمان کولو پوچھو اس آیت وچ ظاہر ہوندا ہے جو میں تا پہاڑ دے کولو جلال لگایا تے پہاڑ ٹٹ کے ریزا ریزا ہو گیا تے اللہ آپ معاذ اللہ کہن دے اندر وحدت الوجود اللہ نے جویں نظریہ تے کیویں ہو سکدے ول حضرت صاحب ثبوت تے بیٹھے رہن نہ پھٹن نہ پھاٹن بہرحال اے دو ایتا اے ثابت کر دیا اس دنیا دے اوتے کوئی اکھ کوئی شخص